यार दे विआह च कब्बा बन गया सी सीना, उदन दी लगदी आ जिंदगी रंगीन। यार दे विआह च कब्बा बन गया सी सीना, उदन दी लगदी आ जिंदगी रंगीन। काला मुंडे नाल मोटा खे गया, ओ मेरी जान कट के लै गई, सॉरी कह गी रूं वरगी। ਹੋਵੇ ਜਿਉਂ